Länsman och kompani. Ja, då var det dags för en ny kommentar från Länsman och kompani, och med mig har jag Konrad. Hej. Hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan. Varmt välkommen tillbaka. Tackar, hur står det till? Jo då, det känns bra det. Det känns verkligen, jag måste säga det, att jag tycker det är kul att, ja, att du verkligen, att du ville vara med och så. För att det har inte folk missat, att vi efterlyser folk som, ja, om folk kan komma och vara med och så. Så det gör mig verkligen glad när folk vill göra det. Så att, jag kan rekommendera andra. Man behöver ju absolut inte ha några specialkunskaper, utan bara man har en åsikt så tycker jag att man ska vara med och vädra den, så att säga. Ja, det är ett bra sätt att göra det i radion, så att ni alla är varmt välkomna att göra det. Men idag ska vi ta någonting intressant. Tycker jag verkligen intressant. Mm. För det är många gånger vi, jag och damerna då, har suttit och gnuggat oss på skallen. Men hur tänker de egentligen? Eller hur ska man egentligen på bästa sätt diskutera då mot förespråkare, som jag och Konrad väljer att kalla dem, alltså invandringsförespråkare. Hur ska man på bästa sätt då, för att det verkar inte direkt att funka att komma med, ja, men det är alltså statistik och så vidare och såna här saker, det verkar inte alltid bita så hårt. Nej, det är konstigt. Ja, så i den här kommentaren så tänkte jag att vi skulle ta och prata om det. Alltså lite tips och tricks från dig då, tycker man borde göra. Så varsågod. Ja, tack. Vart ska man börja? Det största problemet vi har här är ju lite som du säger, att fakta är ju inte det viktiga. Det kan man ju tycka att det alltid borde vara det viktigaste. Men här kämpar man ju mot en hel... Alltså är du förespråkare för invandring, så är det också en väldigt stor del av din personlighet. Alltså det kan jag ju säga, för jag har ju själv varit där. Man ser sig själv som väldigt god och fin människa, punkt slut. Man vill inte vara dum liksom och hindra massa stackars flyktingar från att komma till Sverige. Och det här gör ju att det här blir mycket mer än bara en politisk åsikt. Det blir liksom en självbild. Och problemet är ju då med att de som är mot invandring, de blir ju på samma definition då onda människor. Och ta det steget över till den onda sidan, det gör man inte hur lätt som helst. Mycket andra politiska frågor kan man ju svänga lite. Liksom. Man är för eller emot kärnkraft. Så det är ju liksom inte så politiskt. Ja, till och med det är ganska politiskt. Men det här är alltså en sån fruktansvärd hjärtefråga. Och det ser man ju lite i media med hur utmålade som rasister och onda liksom, och dåliga människor man är om man är emot invandring. Det borde ju vara en opolitisk fråga, kan man ju tycka. Men det är ju verkligen inte det. Så det här måste man ju veta då när man ska prata med någon om detta. Att det här är verkligen inte vilken fråga som helst, utan det här är en riktigt superhet potatis. Och jag brukar göra det, jag liksom är ju anonym, för jag vill inte gå ut med mina åsikter, för jag vet vad det skulle kosta. Jag skulle bli med väldigt många vänner. Jag skulle aldrig få en chans att försvara mig, utan man skulle antagligen bli stämplad som rasist direkt, och det är liksom inget kul sätt att leva. Så faktiskt när jag brukar diskutera detta, jag är ju på, ska man säga, jag uttalar mig som en förespråkare för invandring, kan man säga, för att få folk på sin sida så att de ska lyssna. Men man kan ju ändå var invandringskritisk, brukar jag säga, för att invandringen funkar ju inte så bra. Det är ju ganska få som tycker. De flesta vet ju ändå att det går liksom ganska dåligt med Sveriges invandring. Det är mycket brott och så här. Och många menar att det beror på att det kan vara rasism då som gör att invandrare och ungdomar inte jobbar. Eller, det är väldigt vanligt, hör man ju, att jo, men det är bara för att de klumpas ihop i de här gettorna. Och det är liksom det som är huvudproblemet på något sätt. Och där kan man ju då hitta liksom en liten genväg in, och så kan man ju börja diskutera till exempel om om de nu ska sprida ut dem i hela Sverige till exempel, ska de då ha fört ut i lägenheterna? Och det tycker ju folk oftast inte. Vad de däremot inte vet är att det är väldigt vanligt att invandrare får företräde till lägenheter. Man kan ju även liksom ta upp att alltså man måste ha väldigt mycket på fötterna och väldigt, väldigt, väldigt hård fakta. Till exempel provade jag att säga det här med att somalier är analfabeter till väldigt stor del. Vilket jag också tycker är självklart att de är. De har ju inte någon bra skola där direkt. Men det var alldeles för känsligt. Så fick man inte säga, märkte jag. Då blir det jättedålig stämning direkt. Så man får ju försöka hitta små sprickor liksom i fasaden. Och det är som sagt, det är väldigt, väldigt svårt. Jag har liksom inte på något sätt lyckats omvända en enda person. Men jag tror jag kanske fått vissa. Och, de kan hålla med om att kanske Jimmy Åker som blir dåligt behandlad i media. Det är jättebra om man kan få folk att inse detta. För det är ju liksom början. Och det här kan jag säga, det möter jag väldigt mycket nu hos folk. Folk som är jättevänster, de tycker ändå att folk är för jävla taskiga mot Jimmy Åkesson. Alla ska ha sin rätt att tala. Så de flesta har ju liksom en de, svenskar särskilt vill ju att det ska gå väldigt rätt till. Vi är ju sånt ett rättvise folk liksom. Det ska vara ordentligt. Och då gillar man inte när man sparkar på den som redan ligger ner, som man faktiskt gör nu med Jimmy Åkesson. Men som jag tänker, alltså rent krasst, alltså jag har ju själv varit inne och diskuterat det lite i något tidigare program, just att man ska, ja men lite som du säger, man måste kolla liksom var, man måste kolla, det är lite som, man måste nästan vara lite som ett barn, eller att säga, nej, men att man måste testa gränserna först och se lite från, okej, där var det för mycket, okej. Då backar man bak lite och så tittar man, ja men vad är det den här personen faktiskt reagerar negativt på? Och så är det det man då går på och pratar om liksom. Och så får man ju försöka hålla sig där då tills man ser att personen faktiskt börjar och kanske tänka om lite grann. Och sen tar det därifrån. Men det märker man att, jag vet inte om det var Freja eller Greta som sa det, hon brukar diskutera med sin pappa. Freja var det, ja. Och då sa ju hon att när man då visar fakta tillräckligt mycket, så folk vägrar ändå se det, utan då säger de bara, nej så är det inte. Och där är det ju lite kört, där kommer man ju liksom inte längre. För om folk så långt vägrar in sig i sanningen och de bara blundar och bara, nej men så är det inte. Vad ska vi ta? Invandrare är inte så överrepresenterade inom våldtäktsstatistiken. Nej men kolla här, säger man. Nej, det där stämmer liksom inte. Då är det ju kört. Tyvärr, då kommer man ju liksom inte längre. Men en annan liten genväg som jag brukar ta är att man är väldigt religionskritisk. Och det är också en del, det är ju faktiskt ganska sammansnörade här, att man kan ju börja kritisera till exempel Svenska kyrkan, för det tycker jag alla är så roligt. De kan man kritisera mycket som helst utan att någon bryr sig. Och då kan man även glida in lite på islam. Och nu får man ju börja vara väldigt försiktig. Och här får man ju också veta ganska väldigt mycket på fötterna, men det blir också liksom invandringskritik, för att islam och invandring hör ihop väldigt mycket, det vet ju alla. Men av någon anledning så vill folk jättegärna försvara islam. Med hull och hår liksom. De vill kämpa för islam trots att de är ateister själva kanske. Men det är ju för att islam har ju med fått det här konstiga skyddet som invandringen har fått. Det är att det finns en fruktansvärd beröringsskräck kring någonting som har med detta att göra. Men om folk är kritiska mot religion så bör de ju även vara kritiska mot islam. Och det kan man ju utnyttja lite grann genom att berätta fakta om islam. Att till exempel att det går inte att jämföra det med kristendomen, för att det är en ideologi mer liksom än en religion. Det funkar inte alls på samma sätt. Och det här vet folk inte. Jag säger det igen. Det här är ingen åsiktsfråga, det är en faktafråga. Vet man tillräckligt, jag sa det till dig innan, om man är påläst om invandring så är man emot det. Så är det så gott som alltid. Är man inte påläst så är man för det. Det handlar inte om åsikter, utan vet man vad som pågår i Sverige så är man emot det. Jo, men man märker just det, jag kommer att tänka på det. Jag lyssnar, jag är ju som folk kanske har märkt att jag gillar ju lite hårdare musik, hårdrock och black metal, death metal och sånt. Och så kommer jag, alltså black metal är ju, som kanske de flesta vet, att det är ju inte, den musiken är inte allt för positivt inställd till kristendomen. Nej. Och det har ju aldrig, förutom då precis i början, då var det väl mer liv om det och skriver i media, fast då var det ju en del som också valde att göra lite dumma saker, som att vissa galningar, med att de brände ner kyrkor och grejer och sånt där. Ja, det tycker man ju är, det är ju inte så bra direkt, men grejen är ändå att efter den här tidiga perioden då var det ju som att det var ju mer som det är en musiksort helt enkelt, och den då förmedlar ett budskap att ja men kristendomen är dålig och så vidare. Okej, det är helt okej, det är ingen som säger något om det egentligen, nej. Men sen då när det var ett svenskt black metal band som heter Lord Belial, då släppte de en skiva, eller en singel var det väl, eller en eller två låtar på den bara, och den hette Purify Sweden. Och den var inte allt för positivt inställd till islam, som ändå också är en religion ju, precis som kristendomen. Men den, nej, det blev ingenting, alltså den bara skickades, alltså det blev ju inget ordentligt med den då, eftersom det var ju alldeles för, det var inte politiskt korrekt, och det gick ju absolut inte för sig. Nej, och det tycker jag är ju konstigt, om de har gjort hur många plattor de nu har gjort det, om en religion, och så tänkte de kanske, ja men då kör vi lite om den här religionen då, eftersom det har varit kristendom, men nej, det gick ju inte. Nej, och då är frågan vad det beror på. Det beror ju delvis på det här beröringsskräcken vi pratar om. Men sen är det väl även att folk, alltså muslimer är ju, de tar ju väldigt illa upp väldigt fort och är väldigt högljudda. Jo, tack. Och det är väl det jag kollar på Lars Vilks liksom. Han har ritat en bild. Han har tecknat på ett papper en sak. Och han lever under dödshot. Med medias. De tycker ju det är bra. Alltså, folk är ju emot Lars Vilks. Det tycker jag är helt sinnessjukt. Hur kan man inte vilja skydda Lars Vilks? Och det diskuteras ju alltid om, nu glider vi lite från ämnet här, men jag vill ändå bara säga det. Det diskuteras ju väldigt ofta hur dum Lars Vilks är. Usch, varför gjorde han så dumma honom? Det diskuteras väldigt lite att folk faktiskt försöker ha ihjäl honom. Mm. Är det inte det vi borde börja diskutera? Sen kan man kanske även diskutera om det var så himla smart gjort. Men kärnfrågan borde väl för fan vara att han är på väg att bli mördad av religiösa galningar. Mm. Det är nog knappt. Men ändå, om man ska tänka då Lars Vilks till exempel, att ja, men det är så hemskt att han ritade den här relativt, ja, inte så allt för, den var inte så vacker heller egentligen då, men att de ritade, men det, att det är ett stort nej, medans annan så kallad konst som jag har tagit upp förut också med cykelporr och ja, allt vad det nu är, den här utställningen nere i Malmö eller vad det var. När en kvinna pissar i ansiktet på en man och en vit man suger av en svart man. Och en man har krokar i penisen som är kopplade till bröstvårtorna och allt vad det nu var. Sånt det är liksom bra och mer eller mindre att gärna familjen ska gå och titta på. Och det visar ju liksom verkligen vilken slags kultur... Ja. Som är dagens standard så att säga, eller som de ser som kultur och som de förespråkar och tycker ska vara. Så det är alltså värre med en liten fult ritad gubbe som ska föreställa någon profet än, än att folk pissar i ansikte och har krokar i pitten liksom. Det är... Nu här skiljer vi oss kanske då, för jag tycker all konst är bra, kör på allt, men då ska det ju vara, alltså konst tycker jag ska ju vara helt fri, det måste ju få vara, klart den ska vara politisk, men den ska ju även få vara opolitisk om man säger så. Så visst, massa killar med krokar i kuk kanske inte är så trevligt alltid. Nej. Men det är ju konst. Och jag menar visst, det här Ecce Homo hörde du säkert om. För länge sedan, det var också en konstutställning där Kristus framställdes som homosexuell. Ja. Och visst, det blev lite rabalder om det. Men det var ju inte mycket, det var ju några få personer som blev arga på detta. Lars Vilks är ju, alla muslimer hatar ju Lars Vilks, skulle jag nog kunna säga. Eller inte alla, så ska man inte göra, men väldigt, väldigt många. Och det tycker jag kommer fram i så här radioprogram och sånt, att helt vanligt ganska lugna muslimer, de skulle gärna kasta en sten på Lars Vilks, så de tycker han är helt dum i huvudet. Och då tycker jag att då är man väldigt religiös om man tycker att någon ska bli skadad för att de har avbildat en profet då, som man säger. Då är man ju väldigt religiös, tycker jag. Jo. Jag tror inte att kristna, en vanlig kristen om man säger så, bryr sig ganska lite om vad det gör med Jesus. De skiter ju i det. De är ju mycket mer för att man ska få göra som man vill. En ganska troende muslim är ganska rabiat. Mm. Det tycker jag, det ser man ju. Det här måste man också vara blind om man inte ser. Och det här är också faktiskt en sak, det här är ganska bra exempel på vad man skulle kunna prata om. För det här yttrandefrihet liksom, det hänger också väldigt ihop med invandringen väldigt mycket. Att yttrandefriheten försvinner ju mer och mer. Mm. Men då blir jag nästan lite, alltså, eller då blir jag lite intresserad just när du säger, alltså när man pratar om konst och yttrandefrihet. Mm. Alltså hur ser du på just när det är sån här, som jag skulle kalla då, så kallad konst, när det är sån här... Mer sjuklig, pornografiaktig, vad man nu ska kalla det. Alltså en del, alltså sån här, en konstprojekt och så vidare får väl, så vitt jag vet, statligt stöd, eller hur? Alltså en del konstiga, men kanske inte specifikt det där, det vet jag inte. Men tycker du att konst överlag, att det borde vara sponsrat? Nej, det tycker jag inte. Inte det? Nej, det tycker du inte. Att det borde vara, alltså, finnas gränser då, liksom just, alltså, åldersgränser och så? Ja, det är väl upp till föräldrarna kan jag väl tycka faktiskt. Och jag personligen, en krok i en penis, det är, tycker jag, det är skitsamma. Det skulle jag göra. Alltså bara man förklarar för sina ungar. Sen kan jag ju undra varför man ska ta med sina unga till detta. Det verkar ju lite konstigt varför man nu gör det. Men väljer man att göra det så, det stör mig faktiskt inte. Inte det? Nej, jag är väldigt omoralisk på det sättet om man säger så. Det kul, fan, kör på. Däremot reagerade, nu glider vi verkligen ifrån ännu, men till och med jag reagerade på när Sveriges Radio hade en det är helt stört. De lärde ut hur man fistade folk. Jaha. Och då bara kände jag, men vad fan liksom, nu går det väl lite långt. Men det får väl också vara okej då, man får ju försöka vara lite konsekvent. Men till och med det reagerade till och med jag på. till och med, ja, det tycker jag inte är så konstigt att man reagerar på, för att det är vem som helst, för jag antar att det var på dagtid också, antar jag. Ja, det var ju något, de har ju något program som, jag vet inte vad det heter, men det var ju på dagtid. Ja, ett ungdomsprogram var det ju. Ett ungdomsprogram, och de lär ut hur man ska fista. De resonerade i för sig på ett sätt som man kan köpa, för de menade att, ja, fast kidsen fistade varandra nu för tiden. Det är ju helt stört. Men visst, om vi nu säger att det är sant, så menar de att då är det bättre att vi lär ut hur man gör detta utan att bli skadad. Och visst, det har de väl en poäng i. Men jag har ju svårt att tänka mig att det är så här vanligt. Att kidsen håller på och fistar varandra i stjärten. Det är verkligen det kan ju inte vara så. Men man kanske bara är gammal och gubbig. Jag vet inte. Ja, det känner väl jag också i så fall. Om det är det som är det nya för idag. För att det tycker jag känns rätt... främmande. Ja, jag är inte så himla sugen på det personligen. Nej, inte jag heller. Nej, men det är överlag, alltså just hur de pratar på radio också, jag vet inte om jag nämnt det tidigare, men när tjejen var på väg hem från jobben en dag och lyssnade, och då var det någon tjej som berättade om att hon hade fått den i nummer 2 och så vidare liksom, alltså, och sitter och pratar och sånt där, alltså det, hon, alltså min tjej, hon stängde ju av direkt då. Jag menar, det, man kan inte se, alltså det, ja, man måste ju vara lite taktisk, alltså, och tänka att det kan ju vara allt ifrån Agda 87 till Emily 9 som lyssnar. Och då förstår jag liksom att det var sånt liv ändå, eller jag tror, var det inte någorlunda liv ändå, om jag tänker när vi var små, för vi är ju ändå lite mer i samma ålder liknande sådär. Så när vi var små, det var ju Ronny och Ragge, vet du. Det svors ju så mycket, vet du. Och det tror jag med all säkerhet att folk reagerade på. Men att jämföra det med idag, då liksom när media, när Ronny och Ragge ändå på ett, det var ju ändå humor. Liksom, medan idag när man pratar om att fista och hålla på liksom. Det, jag tycker det är ett rätt långt hopp. Jo, det är det ju. Men faktum är ju här att du och jag reagerar på det här med fisting. Det handlar ju om vår moral, om man säger så. Vi tycker det här känns liksom fel. Men nu är det ju så att det skadar ju ingen, om man säger så, får vi ju anta. Så jag tycker det ska ju vara tillåtet. Och fast man upplever saker som obehagliga och dåliga, så tycker jag att det ska ju vara tillåtet. Ens personliga moral ska ju aldrig få... Nej, det är klart att jag inte morallagar är jag väldigt mycket. Ja, nu säger jag inte att vi ska göra detta olagligt. Men morallagar är jag ju väldigt, väldigt mycket emot. Trots att det är saker som jag tycker är helt sinnessjuka. Så tycker jag ändå det ska ju vara lagligt så länge det inte skadar någon, om man säger så. Ja, nej, det är klart man kan ju inte direkt förbjuda människor vad de gör i sängkammaren. Men då kan man ju också tycka kanske att de kan hålla det i sängkammaren. Det kan man absolut tycka, ja. Precis, gällande hela den här grejen. Även om vi kanske tycker och tänker annorlunda där, att jag tycker att hela den här Pride-grejen kan ju också hålla sig i sängkammaren, men... Jag kan ju bara tycka att jag har ballat ur något fruktansvärt. Och framförallt tycker jag att det är så roligt att homofolk, om man säger så, de vill ju kämpa väldigt mycket mot den här nidbilden av en homosexuell, då upplever man ju att, ja, men vi är som alla andra. Mm. Ja, men hur ser folk ut på Pride-festivalen? Det är ju precis så folk har en nidbild av homosexuella. Mm. Och det är ju inte konstigt att de har den. För att en gång per år så är de är så fruktansvärt sexuellt, är det ju liksom. Och jag har en tjejkompis som är lesbisk och hon hatar ju det här. Mm. Och det jobbar ju verkligen emot, för att jag bryr mig inte om folk är homosexuella inte, det skiter jag fullständigt i. Men jag kan tycka att en personlighetstyp kan vara väldigt jobbig. Mm. Och den personlighetstypen som de framställer här, det vill säga väldigt fjollig, väldigt högljudd, väldigt krävande. Ja, du ska respektera att jag kan folk i stjärten. Du bara, ja, absolut, det gör, men man behöver inte gapa om det. Jag menar, homosexuella i Sverige idag är ju inte förföljda på något sätt. De har ju kommit extremt långt, och nu tycker jag att de börjar paja det för sig själva. Ja, men nog om det. Nu tycker jag vi svävar väldigt långt ifrån ämnet här. Jag fick lägga in lite där och pipa lite där, för att jag fick ett mail från en person som tycker att det kanske är lite, var det fin i kanten, nej, eller ja, men lite rädd för att det ska vara liksom lite vissa ord då liksom som är. Men jag är, just när vi pratar om det här, så tycker jag i alla fall att man måste ju tänka på att det är ju alla åldrar som lyssnar. Och, ja. Och kanske, liksom, för annars vore jag ju en hycklare om jag själv liksom låter. Så att det blir lite pip ibland. Ja, det är jag som inte är riktigt radiotämjiden. Ja, nej, men det är ingen fara. Men ja, i alla fall, just nu. Men det är ingen fara att vi glider iväg lite från ämnen, för att det är ju ändå... ja, men intressanta saker som är värda att ta upp. Men egentligen innan, nu kommer jag på ett till sidospår här, men innan vi går tillbaks till det, så skulle jag egentligen, just när vi pratar om homosexuella, så tänkte jag undra, hur ställer du dig till homoadoption? Intressant fråga. Moraliskt sett så skiter jag i vilket, eller struntar i vilket, ursäkta mig. Däremot läste jag undersökningar som visar att adopterade barn till homosexuella föräldrar mår mycket, mycket sämre. Och särskilt om det är lesbiska föräldrar. Och då igen är ju det här med sanningen. Vad funkar det bra? Mår barnen bra av detta? Så det tycker jag absolut att de ska få adoptera. Men mår barnen dåligt av det, så får vi börja fundera på om det verkligen är någonting. Men det här är också en fråga som är väldigt känslig. Mm. Och jag vet inte hur det är i Sverige. Är det helt öppet att adoptera som homosexuell? Är det verkligen det? Jag vet inte alls. Eller det kanske är. Jo, det kanske det är. Jag tycker att vi bor ändå i Sverige. Här är ju väldigt mycket tillåtet. Rätt då som vi har fel. Fast vi har egentligen inte sagt något än. Så vi har inte fått fel än egentligen. Så, men om det är någon, ni som vet. Nu har vi inte det här framför oss. Och nu är vi inte riktigt säkra. Men att vi kanske borde veta det. Men ja. I vilket fall så tycker jag, alltså känner jag själv, det är som du säger, det är sant att det får, alltså barnen mår sämre, och sen för att inte tala om just hur de blir behandlade liksom, alltså precis, av andra barn, för att barn är grymma. Ja, men de kan vara det. Det är klart, det är ju så att de går på svagheter och går på saker som är annorlunda och så vidare och så där. Och det är väl det dagens system vill försöka få bort. Men samtidigt så är det ju, det här ju faktiskt någonting som är annorlunda och inte enligt naturen tänkt så. Nej. Det kan man ju inte sticka under stolen med. Men så jag känner ju själv absolut att jag tycker ju inte att homosexuella ska få adoptera. Nej, jag får nog säga ja, att om jag måste säga ja eller nej, så får jag nog säga ja. Men jag kan ju säga, intressant du är inne på det här. Det känns ju väldigt taskigt då att låta sina adopterade barn utkämpa den här politiska striden på dagis, som det blir om man säger så. Föräldrarna som adopterar kommer ju garanterat inte bli dåligt behandlade, troligen inte. Men som du säger, ungarna kommer ju bli söndermobbade. Det räcker att du har glasögon. Jag menar, tänk att du har två pappor istället. Och jag önskar absolut att det inte vore så. Jag tycker det vore jättefint om vi kunde ha en tolerant och fin värld så här. Men särskilt barn är ju inte speciellt toleranta. Och det måste man förstå. Och då är ju frågan. Men sen kan man ju vända på det med sig att man är homosexuell och lever med sin man och väldigt gärna vill ha barn. Det är ju en väldigt stark vilja. Det kan ju vara lite problematiskt med att förbjuda det. Ja, men samtidigt så tycker jag inte det. För då gör man ett val, ett ställningstagande, ett val att nej, nu går jag utanför vad naturen har tänkt, så att säga. Det är ju inte som att gå ner till ICA och köpa en liter mjölk. Liksom. Det är en rätt stor grej, och då tycker jag att man borde inse i sitt val att man frånsäger sig rätten då till att få barn, eftersom man inte kan få barn. Jag kommer nu att tänka på, har du sett Monty Python? Ja, jag tror det är, om det är Life of Brian, det är en kille som sitter där och diskuterar att han vill vara kvinna. Det är väldigt roligt, för att då, när det var 70-talet någon gång, då var det helt bizarrt, för då sitter ju han där liksom, de driver ju med, jag vet inte vad de driver med, men med den här killen då, han vill bli kallad ett flicknamn, och sen vill han även ha en livmoder. Mm. Och då sitter de andra och bara, fast du har ju ingen livmoder. Ja, jag tycker jag ska ha rätt att ha en livmoder. Typ så är snacket. Och det är ju lite där vi är idag. Folk säger, ja, men jag vill ha rätt att få barn. Ja, fast som du säger, det går inte. Två män kan inte föröka sig. Det är omöjligt. Det kanske är liksom något, det kanske är en strukturell nedtryckning. Och så här, men det är ju naturen som har gjort det. Det är väldigt svårt. Visst, naturen är väl säkert också rasistisk. Ja, det är få på allt möjligt. Ja. Men ja, du har faktiskt lite rätt i det du är inne på. Man kan inte få allt. Nej, men det väljer man ju själv. Och just det här med, om du säger personer som vill, eller vill vara någonting annat. Jag växte faktiskt upp med en halv lilla syster, eller inte halv, en låtsas lilla syster blir det. Som numera är en man. Hon, han, det, hen. Där hann jag med allting. Jag har inte träffat den här personen på länge. Ja, jag träffade personen en gång för några år sedan, och fast jag pratar inte med person, jag säger personen. För att jag fattade först inte att det var hon, han, det, hen. För att hon, han, hade skägg och håriga ben, hade shorts och håriga ben och basröst och hela allt. Så jag reflekterade inte över det förrän efteråt, att liksom, var det där hon? Han, det liksom. Att det var så, alltså det hur man än säger så känns det så för mig väldigt främmande. Sen finns det ju de som också, såklart, alltså som föds med, alltså föds lite blandat, ja, precis, så att precis. Säga, alltså rent fysiskt lite blandat, att de liksom har, alltså jag vet hur jag menar, alltså inte ja, kanske två kön, utan men det är, ja, men det är mer inget kön kan man ju säga, ja, eller nej, om de, att de har ju ena eller andra, men att det finns annat också, alltså ja, jag har hört lite om det, och det där känner man sig lite mer så här osäker hur man ska ställa sig till det liksom, att det, för det måste ju såklart bli väldigt, alltså mycket svårare än, alltså det jag motsätter mig mest är ju sådana som, alltså verkligen har tagit del av den här flugan liksom, att ja men det är jätteballt att vara homosexuell idag, eller och tveka på om man är man eller kvinna, och liksom bara så där, fast man egentligen är 110% man eller 110% kvinna, men ändå bara, men det blev nog fel, jag ska göra om det nu, det här känns inte rätt, men det tycker jag ju inte alls om. Men den här personen, han, hon, hen, det, är ju tillsammans med en tjej då. Och har ju, så vitt jag vet, opererat om sig helt då. Så att det är väl någon sån här made in Taiwan-knapp där nere mellan benen. Eller någonting sånt där, jag vet inte. Jag har ju tänkt mycket på detta, men någonting som jag har kommit fram till är i alla fall att om jag nu skulle känna att jag egentligen var tjej, säger vi. Man får ju anta att man känner detta så fruktansvärt starkt. För att det är ju en otroligt liksom, plågsam process att gå igenom det här och byta kön. Och man vet ju hur samhället... Många kollar ju lite snett på det här. Det är ju kanske inte så himla konstigt. Så man får ju ändå anta att de är väldigt övertygade i att de vill vara det andra könet. Sen kan jag ju personligen känna lite att vi har gjort sådana könsoperationer i Sverige väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag tycker det är lite skevfördelade resurser. Alltså. Jag fattar att det är säkert jättejobbigt om du är kille och vill vara tjej eller tvärtom. Men ska vi verkligen lägga ner så fruktansvärt stora pengar på detta? Är det så? Är det en mänsklig rättighet att få byta kön? Nej. Jag kan tycka att, ja men det kan ju bli det när allt annat är fixat. När vi har en väldigt bra sjukvård som funkar felfritt. Då kan man ju börja ta in sådana här lyxsaker då, som man ändå får säga att det är. Jag känner väl lite att, hur ska jag förklara? Att jag tycker att, om än att visst, alltså jag kan inte sätta mig in i det där tänket eller riktigt förstå. Men samtidigt så måste man ju förstå det. Att ja men vissa är så där kanske och vissa känner så där verkligen starkt. Men... samtidigt så tycker jag det att man får helt enkelt acceptera, tycker jag. Ja, det är väl är det så att, är du född antingen med en vagina eller med och bröst liksom, ja men då är du en kvinna. Hur som helst så är du det, eller om du har en penis, då är du en man. Och då får man liksom, jag tycker man får helt enkelt ta det då. Alltså jag vet inte, det kan låta grymt och taskigt, men jag tycker verkligen att man får helt enkelt acceptera det då. Ja, men alltså, det blir på något sätt som att jag skulle säga att jag kanske vill vara längre. Jag kanske vill vara en decimeter längre. Har jag rätt att gå och kräva att skattebetalarna ska betala en operation för att jag känner att jag vill vara längre? Nej. Jag tycker det blir lite skevt alltså faktiskt. Och särskilt som att vi gjort det här så himla länge i Sverige. Jag vet inte, vi började säkert på 70-talet med detta. Och att det... ja, det är väldigt konstigt. Sen kan jag ju med tycka att är det så fruktansvärt viktigt om du nu har en penis men vill vara tjej. Man kan väl vara en tjej på alla andra sätt. Man kan ju klä sig i kvinnokläder om man vill det. Och så här, är verkligen själva könsdelen så väldigt viktig? Ja, det vet inte jag. Det verkar ju så då. Men jag är nog fel person att fråga. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, som du säger, absolut inte det betalas av skattebetalarna och så. Nej, vad folk sen gör annorlunda eller klär sig, hur de, ja, det får de väl bestämma själva, men sen får de väl förvänta sig då kanske också att folk reagerar på det. Liksom, det måste man ju ha rätt att göra också. Ja, Precis som att om man verkligen vill klä sig sådär, då kan ju inte någon komma egentligen och säga att nej, men det får du inte. Nej, men här får vi ju inse att här är, nu vet vi ju inte vad vi pratar om faktiskt. Alltså, egentligen inte så väldigt bra. Det är svårt att leva sig in i det, och det får ju ni som lyssnare förstå. Men från min och din också då synvinkel så är det, jag tycker det känns orättvist att det ska lägga så mycket pengar på en faktiskt, det är ju någon sorts skönhetsoperation kan man ju säga. Ja. Jag tycker inte... Nej. Men sen å andra sidan får vi väl anta att läkarna i Sverige, de är väl inte helt tappade bakom flötet, så de har ju kommit fram till det här. Jag vet inte, vi kanske har missat någonting. Kanske att till exempel att folk som vill byta kön och som inte får det, de kanske går och tar livet av sig väldigt ofta. Till exempel. Det kan ju finnas sådana här faktorer med. Det är klart tråkigt det också, men ja, det ju... jag tycker att alltså, de borde ju helt enkelt söka hjälp helt enkelt, tycker jag, i så fall. Att om de mår så pass dåligt och känner sig där liksom, att söka hjälp och försöka hitta någon medelväg liksom där de kan leva hyfsat okej liksom, att ändå och det är klart, det finns ju folk som säkert som är specialiserade på sånt och kan prata om sånt där, och ja, säkert, jag menar psykologer och sådär, jag vet inte, men det är lite svårt kanske för oss att prata om det, för vi har det könen vi fick när vi föddes liksom. Och, ja, jag är väldigt, väldigt nöjd. Och jag har vanliga kläder och så. Ja. Så att, ja. Men lite avslutningsvis då, om det vi skulle prata om. Jag måste få lägga in en grej för att jag ska inte spåra det. På tal om kön och det här, det finns en norsk dokumentärserie som heter Hjärnevask. Jag vet inte om du har sett den. Hjärntvätt? Nej. Precis. Den finns, det är bara att söka på Hjärnevask. Den är fantastiskt bra. Så det är en norsk komiker som åker runt och frågar forskare de här frågorna som man inte får fråga. Till exempel om kön då pratar om det är socialt konstruerat, som man säger här i Sverige, eller om det är biologiskt, eller om det är lite både och. Och det här är liksom en känslig fråga. Det är ju ett sinnessjukt att det är det, men det är ju en känslig fråga. Och han tar ju reda på den älskade sanningen. Han kollar ju faktiskt upp det. Han frågar en massa forskare, både i Norge och i USA och så här. Så det är jätterekommendation att kolla på den. Men då ändå, om du kan lite, några snabba punkter då, för nu börjar tiden rinna ut här. Om man säger, du möter en person som är, eller först och främst, det var ju lite intressant som du sa till mig, att när du var helt så här, alltså vänster och så, då kan jag så lyssnarna också föra, vad var din reaktion då när du fick höra någon som tycker annorlunda som dig, eller från dig då, till exempel på tv eller radio eller något sånt där, vad gjorde du då? Då direkt stämplar man den här personen som rasist, och alltså personen kan ha varit, han behöver knappt prata emot invandring, han kunde bara prata om något ämne som nuddar vid invandring, det är ganska många ämnen i dagens samhälle, och direkt så stämplar man han som rasist, och han fick även massa andra egenskaper då, som han var ond, han var elak, han brydde sig inte om andra. Han var ju en av de där onda som jag kämpade emot. För hela vänsterrörelsen kämpar emot en påhittad fiende. Alltså det här rasistmonstret som finns överallt. Det där som jag ser i tidningarna jämt. Vardagsrasismen. Den här finns inte, menar jag. Men vad gjorde du då? Du stängde av. Ja, men stängde som du sa. Du avfärdade och stänger av tvn eller radion. Eller vad? Han är ju en sån. Han är en sån där. Och lite med det, jag tyckte det var väldigt intressant. För jag blev nästan förvånad just att det är så pass extremt att man bara, nej, avfärdar, klick bort liksom. Och då är lite mitt tips då just att, ja men lite som vi var inne i det här, hur program till exempel är utformade, just det, mitt program till exempel då, att det inte är så extremt liksom direkt. Och jag tycker det är viktigt för människor att ta till sig då att man kan inte vara, om än att man känner saker som, inom vissa saker som kanske man känner väldigt starkt och sådär, men man kan inte vara så. Jag menar, vill man verkligen, helt ärligt, man vill övertyga någon, då kan man inte gå på som ett jävla ånglok. Nej, det går inte, för att om de för minsta lilla stänger av, då får man ju verkligen försöka hålla sig på en rätt låg nivå, så att säga. Troligtvis en ännu lägre nivå än vad jag håller mig på då, men ja, det är nog kanske för extremt ändå, om de är så pass känsliga, så att säga. Nu vet ju inte jag att det här, jag vet inte om detta gäller alla, men jag tycker om man ser på hur debatten förs i media till exempel, så tycker jag man ser samma stänga av teknik där. Att någon invandringsmotståndare kanske skriver en jättevälformulerad artikel full med faktahänvisningar och så här, och svaret på den är, ja, det är så att de inte har läst artikeln, utan då är det så här istället personliga påhopp och såna här saker. Det bemöts väldigt sällan med fakta. Ja. För att det finns ju ingen fakta att bemöta med. Det går ju inte att visa siffror på att invandringen är bra för Sverige. Det är ju inte så. Nej. Det finns ju inga siffror. Liksom att vi ska tjäna pengar, det är ju bara ett luftslott som någon har hittat på. Vi tjänar ju såklart inga pengar på det. Så, men om du skulle säg tre stycken regler som man ska hålla sig inom när du pratar med en. Om du säger tre korta regler som är lätta att komma ihåg. Just det, Konrads tre tips för att debattera med invandringsförespråkare. Ja. Det första skulle jag säga är att man utger sig för att vara, kanske inte aktivt förespråkare själv, men man får inte... Man får liksom inte visa vad man egentligen tycker om saker och ting. För då slutar ju som sagt folk lyssna. Utan man måste få folk på sin sida och få dem uppfatta så att man delar åsikter med dem. Annars kommer de garanterat stänga av. Regel nummer två är att man ska välja ut, det har jag gjort. Man väljer ut 5, 6, 7 argument kanske som man är ganska påläst på. Det vill säga om man till exempel vill prata om brottsligheten. Så läser man på mycket om invandringsrelaterad brottslighet så man vet så att man inte säger fel. För det är väldigt viktigt att man inte säger fel. För säger du fel i någonting så kommer alla sluta lyssna på det direkt. Så att man måste vara påläst och ha mycket på fötterna. Och regel nummer tre. Vad skulle det kunna vara? Ja, det är ju att försöka. Alltså vi pratade lite om att man håller det på en låg nivå. Mm. Man kan inte ens säga. Man kan inte ens säga. Vi ska borde stoppa 90% av invandringen. Det är nog för mycket. Man kan istället problematisera det lite mer utan att komma med liksom några lösningar. För det blir, man måste låta folk tänka ganska mycket själva. Men att man håller det på en väldigt låg och snäll och fin nivå. Där man, för jag menar, jag är emot invandringen för att jag är sån människa. Jag älskar människor och jag tycker att invandringen vi har nu förstör bara för alla. Mm. Det är därför, om man tar det som utgångspunkt. Liksom, för att invandringsmotståndare är ju onda per definition. Vi vill ju inte hjälpa människor, går ju snacket. Det handlar ju verkligen inte om det. Det handlar ju om tvärtom förhoppningsvis att man vill det bästa för alla. Och det som vi har nu är det sämsta för alla inblandade. Mm. Så jag vet inte om det var lite luddigt. Men en låg nivå. Så var på deras sida, var påläst och håll nivån låg. Mm. Så det borde ni väl ha märkt tror jag laget att minsta lilla snedsteg eller misstag eller felsägning eller vad som helst. Då hugger de direkt. Och så spelar det ingen roll vad du än säger sen. Nej, så att, det var bra tips. Så ja, då får jag och tacka. Och så kan jag med en sista sak. Ja. Man kommer inte lyckas övertyga någon, tyvärr. Men vad man kan göra är att folk som lyssnar på diskussionen, folk som är i närheten på en fest till exempel, de kan ju snappa upp saker. Ja. För folk vill inte ha fel. Det är det viktigaste. Folk vägrar ha fel. Så det kan vara väldigt svårt att diskutera någon så att de byter sida. Liksom. Men man får ändå vara... Det här är ju vi måste göra någonting åt det här och det gäller oss alla. Och det här är en sak man kan göra, det här kan alla göra. Diskutera om det på ett sansat och fint sätt. Mm. Ja. Ja, då tackar jag så mycket för att du medverkar den här gången. Så ser jag fram emot nästa gång då. Så, ja, återigen då, kommentera och säg vad ni tycker. Och har ni några tankar på vad vi borde prata om så det är bara att skriva det. Mm. Tack så mycket Konrad. Ja, samma, hej. Hej.